Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Ja, afgelopen keer had ik hier een zitten rabbijn Jonathan Zikal en wij begonnen te praten. Hij was hier met een speciale reden en voordat we het wisten kreeg ik een heel levensverhaal te horen. We hebben eigenlijk maar spontaan besloten om het zo te doen. En dit uur gaan wij praten met hem over de reden waarom hij eigenlijk hier is gekomen. Dat gaat over de Olijfberg. En ik denk dat het heel interessant is, want u gaat waarschijnlijk dingen horen die u nog nooit gehoord hebt en die zeer, zeer actueel zijn. En ja, in het Hebreeuws is het Har Zaitum. Har Zaitim. Oké, u hoort het. Ik zeg het niet goed dus. The Mount Har Zaitim of the Olives. We gaan het gewoon hebben over de Olijfberg hier in dit programma. Ik zal het maar niet proberen in het Hebreeuws te doen. Welkom Manishma, Rabbijn Jonathan Zikal. Thank you very much, Jack, for having me. And now, this is the real reason that you are here. We're going to talk about a very interesting subject, the Mount of Olives. It's very interesting. You sent me some materials, and in this material is written about the Mount of Olives is the second place of Judaism, of the Jews. Zo, wat er staat geschreven en het materiaal wat ik heb toegereikt gekregen over dit onderwerp, is dat de Olijfberg is de tweede heiligste plaats van de Joden, van Israël, van het Judaïsme. Can you tell why? Yeah, it's the closest mountain to what we refer to as the Temple Mount. The Temple Mount was where the two temples were built, first and second. Het is de berg die dichtst bij de Tempelberg is. En de Tempelberg waar natuurlijk de tempel ooit gebouwd was. En dat de eerste plaats is voor binnen het Jodendom. De heiligste plaats van het Jodendom. And according to halachic, that is Jewish law authorities, the famous Maimonides, he says that it shares of the holiness of the Temple Mount because of its close proximity and because of its historical value. Volgens de volgens een van de grootste halachisten, de deskundigen op het gebied van de Joodse wet, de halacha, Maimonides, is de Olijfberg zo dicht bij de Tempelberg dat het ook de heiligheid van de Tempelberg meekrijgt. And the basic idea of this, to go a little bit deeper into this idea of the whole idea of a holy place, is that because we believe, or the understanding was, the temple was a place where God put his, even though God fills the whole universe, he fills everywhere, but there are certain places where he puts his presence even more, called his home. So that's the temple. Het concept van een heilige plaats is dat, hoewel God overal is, zijn er plekken waar hij nog meer aanwezig is. Zoals de plek waar we de tempel gebouwd hebben. En dat is dan ook om die reden de heiligste plaats. Ja, en being that it's so close, it shares some of that presence of God. En omdat de Olijfberg daar weer zo dichtbij is, deelt het ook in die aanwezigheid van de schepper. Dan heb ik een vraag daarover. Als het zo heilig is en als het de verbinding heeft met de Tempelberg, hoe komt het dat er dan op die plek ook graven zijn? Is dat juist daarom? What is the reason if this Mount of Olives is connected with the Holy of Holiest? And that this is also, this area is also holy, that it is allowed to have graves there, a cemetery. That's an excellent question, Jack. First of all, before we even begin to talk about the cemetery, I want to just say that the mountain by itself plays a huge historical role for many things. First of all, there was the Bible talks about a certain ritual called the red heifer cow, which was a ritual. Okay, just a translation now, before otherwise it's too long. Yeah. Ja, ik was al bijna een pen gaan pakken om het allemaal op te schrijven. Want ik hou er anders niet bij. Ja, de luisteraars die goed Engels kunnen zitten te genieten waarschijnlijk. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Zonder voor de onderbreking. Maar ja, goed, daar gaan we dan. Het is zo dat het concept van de heiligheid van de Olijfberg heeft te maken met het feit dat het ook vanuit het Oude Testament een hele bijzondere plek is. En toen zei hij wat over de koe. Ja. Ik help je. I'm trying to explain that the place before it was a cemetery already had tremendous historical and spiritual value. Ja, er was al een grote historische waarde en spirituele waarde van die plek aan zich voordat überhaupt de tempel was. The red heifer cow needed to be burnt, and the ashes were used to purify people that had become in contact with dead people. Voor het om de mensen die in contact zijn gekomen met een stoffelijk overschot, werd de rode koe, de paradoma, geofferd om met de as van de rode koe de mensen die op die manier onzuiver zijn geworden door het contact met een stoffelijk overschot weer te reinigen. And the reason that purity from being in contact of dead was so important was you could not go into the temple when the temple existed with that spiritual impurity of being in contact with dead people. De smet die men op zich laadde door het contact met een stoffelijk overschot, de vervuiling, die daarmee mocht men niet het tempelgebied betreden. In the law, there are very specific laws about the red heifer cow, how it has to be burnt, where it needs to be burnt. En over deze rode koe, wat een zeldzaamheid is, zijn ook speciale regels en wetten over hoe die offeranden plaats moet vinden en waar. And the place where it had to be burnt, you had to be able to stand there. It had to be outside the temple, but you had to be able to stand there and look into the Holy of Holies while burning the cow. Het was dus zo dat als dit offer werd gebracht en werd verbrand, dan moet je dus bij het heiligste der heiligen kunnen staan. Kunnen kijken vanaf die plek en naar de vlammen als die koe werd verbrand. Yeah. And the Kohen would burn it there and look into the Holy of Holies when he was burning it. And that place, we know exactly where that is today. It's actually very close to this Christian church that's there. You have to actually walk into the, right there. De hoge priester, de Kohen Gadol, die moest vanaf de plek bij de tempel moest die kunnen zien waar de koe werd verbrand. En we weten ook nu nog op welke plek dat is. Op die plek is nu ook een kerk gebouwd. There's a special walkway. You can actually walk there. It's marked off and I've been there. And it's a tremendous view. A tremendous view of the old city. Je kan daar met een langs een gemarkeerd pad kan je daar ook naartoe wandelen. En als je daar bent, heb je een fantastisch uitzicht over de oude stad Jeruzalem. In general, the panoramic views from the Mount of Olives, from the cemetery and from the Mount of Olives are incredible, incredibly beautiful, overlooking the Jerusalem, the old Jerusalem. Vanaf de Olijfberg zijn de mooiste panoramische vergezichten van Jeruzalem te zien. Dan krijg ik weer gelijk een andere vraag die nou om me opkomt. En ik hoop niet dat het te veel gaat uitlopen, dit programma. Maar hoe zit het dan met de plaats als die tempel gebouwd wordt met die kerk? Staat die dan in de weg of niet? Then my problem is that I receive a question or I think about it. Imagine that the temple is rebuilt he's there again. And then this cow need to be burned as an offer. Is this church then a problem, or is it? I don't think so. I don't think so. Actually, we still, according to tradition, we still have ashes from the original red heifer cows, but they were hidden. But that will be revealed when the time comes. Volgens Rabijn Sigal ziet daar niet echt een probleem in. En volgens de overlevering is het ook zo dat er nog reservoirs zijn met deze as van de rode koeien die in der tijd al zijn verbrand. Die nog steeds te gebruiken zijn. Die zijn alleen verborgen. Maar dat waar ze verborgen zijn, dat wordt op enig moment bekend. Yeah. There is also a red heifer cow has been found and is being guarded in New Jersey, by the way. In New Jersey is zowaar een rode koe gevonden en die wordt goed verzorgd en bewaakt en gepamperd. Yeah, the man er is een video van te vinden op YouTube. $1 million. He was offered $1 million for it and he declined it because he wants to make sure it stays pure and untouched. Voor de koe is al $1 million geboden. De eigenaar heeft dat geweigerd, want hij wil zeker weten dat deze koe puur en onaangeraakt blijft. Some of the other historical parts of this mountain, without considering the cemetery, is this was the place where King David ran away from Saul HaMelech, the King Saul. Buiten überhaupt de begraafplaats om en alle andere zaken was dit ook de plek waar koning David zich heeft verscholen voor Saul in de tijd. And where according to the book of Kings he snipped a part of his garment off to show him that he could have killed him but did not. Waar David ook een deel van het kleed van koning Saul heeft afgesneden om hem de volgende ochtend ermee te confronteren dat hij hem had kunnen doden, maar het niet heeft gedaan. It was also the mountain where the Mount of Olives was also the place where people coming to Jerusalem towards the temple, that's the eastern side. From the temple perspective, that's the eastern side, right? The back is the western wall. So that's the eastern side. That's where people, there were the whole mountain was covered with markets, and that's where people would buy the animals, and there would be markets to sell animals for their sacrifices. In de tijd van de tempel was dit ook de plek aan de oostelijke ingang van het tempelcomplex. En op deze berg werden ook de dieren verkocht en verhandeld die men als offeranden bracht in de tempel. Dus je moet je voorstellen dat die hele berg vergeven was van de grote markt. De grote markt. Yeah. Right. So that's its some of its historical role before it ever became a cemetery, and it's going to also, according to the scriptures, play roles in the future of the world. We'll discuss those in the interview, God willing. Dus daar zit al een hele historische context in. Voor die olijfberg überhaupt voordat het voordat er een begraafplaats kwam. En ook in de geschriften is er ook een plaats weggelegd voor de olijfberg in de toekomst van onze wereld. En Jack, to answer your question about why it became a cemetery. Well, first of all, it was outside the city walls. And the idea was to always bury outside the city walls. Om op je vraag terug te komen. De in de eerste plaats, de olijfberg bevindt zich buiten de stadsmuren. En we hebben het gebruik om de mensen te begraven buiten de muren van de stad. But you asked a very sharp question, and I want to answer that question. And you asked, if it's such a holy place, why do we bury our dead there? Het was natuurlijk een hele scherpe vraag om te zeggen, als het zo'n heilige plek is, waarom begraven we dan onze doden daar? And I think this is this question is a key to understanding the whole nature of how we perceive burial and the importance of this place. Het stellen van deze vraag is ook een sleutel tot het begrip van waarom we begraven en wat de rol is van zo'n begrafenis. And I'll explain that with a question, actually. You know, that's the way Jews are. We answer questions with questions. Als Jood zal ik dat beantwoorden met een vraag, een wedervraag. The question is, you know, the temple, we say, even though it's destroyed, it's still holy. Over de tempel zeggen we, hoewel de tempel inmiddels is vernietigd, heeft de plaats nog steeds de heiligheid van de tempel. And graves of, especially of righteous people, which there are many on the Mount of Olives. En de graven, met name die van de rechtvaardigen, van wie er velen zijn begraven op de Olijfberg. We also say, have a level of holiness. Hebben dus ook een zeker niveau van heiligheid. And the question is, the Mount Sinai, where we claim to have received the Bible, we say has no holiness today. Het is zelfs zo dat we zeggen dat de berg Sinai, waar we de geboden hebben gekregen, op dit moment geen heiligheid meer heeft. At the time yes, but now no. Toen wel, nu niet meer. And the question is why? Waarom? And the answer is that holy places only maintain their holiness not because of a history that was, but because they're going to play some kind of role in the future. En het antwoord daarop is dat zo'n heilige plaats heeft een heiligheid niet om iets wat er in het verleden is gebeurd, maar omdat het ook een rol voor zal vervullen in de toekomst. The Mount of Sinai had a very important role, but it's not predicted to have any kind of future role. We believe that the temple, there'll be a third temple and the temple will be rebuilt. De berg Sinai heeft een hele belangrijke rol gespeeld, maar we zien niet dat er wederom een belangrijke rol vervuld zal worden door de berg Sinai. Maar de tempelberg, daar weten we wel dat daar derde tempel gebouwd zal worden. And we believe that righteous people, they will be resurrected when the time comes for the dead people to be resurrected. En we geloven in de wederopstanding van de rechtvaardigen. And so therefore, grave. We talked about the holy. The righteous are everybody. Let's just say terrorists. Let's say people that are very bad people might not have the merit to be redeemed. Interesting. Tell me. Ja, misschien zouden hele, hele slechte mensen, hele zware terroristen, hun recht verspelen om weer op te mogen staan. You know, if version 1 was bad, we don't want version 2. You know? Ja, als de eerste versie slecht was, bestellen we niet prijs op nog een versie. Interesting, we have a different opinion, but interesting. What is the difference? Wij geloven dat iedereen zou opstaan en dat er dan een oordeel zou komen. We believe that everybody will raise up and then there will come a judgment by the Messiah. We believe in that too, for the judgment, but then who will stay? Dat geloven wij ook. Alleen de vraag is dan wie blijft en wie niet. Yeah, that's I don't want to get too much into that subject, but just to touch on it, because it's connected to graves. Ja, de enige reden om er even op in te gaan, het is niet een thema waar we nu over moeten praten, maar we gaan er even op in, omdat het toch ook wel te maken heeft met die graven. This is at the heart of the matter, because it's very important to know that we view a cemetery as not just a, so to speak, a high-level garbage dump. We look at it as a preparation ground for a future time, where the body waits until the soul is reunited. Voor ons is het graf niet een wegwerpplaats, maar een plek waar men wacht op wat er komen zal. So, what is the view for the listeners? What is the view on cremation, for example, in Judaism? What is de kijk, de mening over crematie bijvoorbeeld in het Jodendom? It's according to Jewish law, it's not acceptable, and the reason is because the decay of the body, if We say by very righteous people that never sinned with their body does not need to decay. There are righteous people that have been found that the body did not decay. But for most people, let's say, it does. But it's part of a fixing process. Okay. Ja, er zijn gevallen van rechtvaardigen van wie het stoffelijk overschot niet in staat van ontbinding is geraakt. We geloven ook dat dat heeft er ook mee te maken dat men iemand niet mag verbranden. En crematie is daarom ook binnen de Joodse traditie eigenlijk niet acceptabel. En the reason for death was because of the original sin of man eating from the tree of knowledge, and that contaminated his body, that it doesn't work in unison with his soul, and that has to be corrected through the death process. And it is corrected. And when we get new bodies, then that's the correction. De traditie zegt dat we hebben onze onsterfelijkheid verloren met de aardzonde. En daarin is het lichaam niet meer volledig één met de ziel. En uiteindelijk met de komst van de Mashiach wordt dat hersteld. En krijgt de ziel ook weer een nieuw lichaam. Before we go further about the Mount of Olives, how old it is, and a short question. Can you explain why Jewish people always lay stones on a grave? Kun je vertellen, even kort voordat we verder gaan over de Olijfberg, waarom ze altijd steentjes leggen op een graf? That's a great question. I just want to make one point before I answer that question. And that question actually, according to, there are different reasons that are brought. And that one of the reasons is connected with the Mount of Olives. And I'll get there in a second. You want to translate that? Yeah. Oké, okay, nou, dat is een goede vraag. Het is inderdaad goed dat je die stelt. Er is ook een belangrijke reden dat er steentjes gelegd worden bij de graven. Eén van de meerdere redenen. En die heeft ook te maken met de Olijfberg. But I just want to make one point that, you know, we're talking about the resurrection. And according to the scriptures, the resurrection will begin from the cemetery of the Mount of Olives, according to scriptures. So Zechariah? I don't know if it's in the scriptures or it's an oral tradition in the Talmud. I'm not sure. But that signifies the importance of the Mount of Olives and towards its great significance in ushering a new era of peace in the world. Volgens de traditie of de geschriften begint de wederopstanding bij de Olijfberg. En dat is een van de belangrijke punten in de manier waarop wij er naar kijken. Because in that new period of time where the body is not in contradiction with the soul, then the bodies will also live in peace. People will get along. In die nieuwe tijd van die wederopstanding, wanneer het lichaam en de ziel weer als eenheid samenwerken, is er ook vrede onder de mensen die wederopgestaan zijn. En is er geen strijd. And I'm going to say something deep now. And because it holds the promise of the peace that will be in the future, that's why there's so much turmoil in that place now. Juist die belofte van de vrede in de toekomst geeft dat deze plek nu zo fel omstreden is. Kind of symbolic of when Jacob took the stones and put them around his head, they were fighting to become one. Zoals toen Jacob de stenen plaatste rond de plek waar hij ging slapen, dat die stenen zijn gaan strijden om uiteindelijk één te worden. Now, to answer your question, Jack, about this custom of putting stones, there are different reasons that people explain this custom, but I saw something absolutely fascinating. Er zijn verschillende redenen waarom, of verschillende manieren waarop dit gebruik wordt verklaard, maar er is eentje die buitengewoon fascinerend is. It seems that some things never change, and about 200 years ago, in the time of the Ottoman Empire, sommige dingen lijken nooit te veranderen. En ongeveer 200 jaar geleden, ten tijde van het Ottomaanse Rijk, I don't know if the Turks, the indigenous population of Arabs or who were living there, claimed they found a young boy who was killed, and they were claiming that the Jews that were living in Jerusalem at the time had killed him. In der tijd werd een 200 jaar geleden werd een jongetje gevonden en men maakte zich wijs dat het gedaan was door de Joden die op dat moment a real blood libel. Het oude verhaal van de bloedschande. Yeah, and this created a great peril and great danger for the Jewish community there. They wanted to expel them. People would have died. It was a very dangerous situation. Dit veroorzaakte eigenlijk een hele gevaarlijke situatie voor de daar woonachtige Joodse bevolking. Ze zouden uitgewezen worden of nog erger. And there was a great Kabbalist there at the time in Jerusalem named Rabbi Clunamis. Een grote Kabbalist die in die tijd in Jeruzalem verbleef, Rabbi Clunamis. And you know, you're not really supposed to do practical Kabbalah, especially nowadays, or you know, maybe 1,000 years ago, yes, but today we don't do it. But because it was such a dangerous situation, he allowed himself to do that. It was permitted. Het in de praktijk brengen van de kennis van de kabbalistiek. The mystical. Mystical laws. De mystieke kant van Kabbalah en Torah. Daar moet men heel voorzichtig in zijn. En dat kan heel gevaarlijk zijn. So while the non-Jewish people were there and the Jewish people there when they were surrounding the body of this dead boy, he wrote, and it happened to be the day that he did this, it was on the Sabbath. And because of the situation, because it was a situation of life and death, he was allowed to violate the Sabbath, and he wrote the name of God. Het was voor deze uitzonderlijk gevaarlijke situatie heeft deze rabbijn Clunamis een uitzondering gemaakt om toch in te grijpen en iets te doen waarbij hij gebruik maakte van zijn kennis van die mystieke Kabbalah. En op de Sabbat. En op de Sabbat nog wel. Heeft hij een van de wetten van de Sabbat eigenlijk overtreden. Door de naam Gods op een stukje papier te schrijven. Yeah, because on the Sabbath there's a law you're not allowed to write. And that's a violation of the Sabbath. But because this was life-threatening, he allowed himself to do this. And he wrote the name of God on a piece of paper. And he put it on the body of the dead, on the dead corpse of this boy. Omdat de situatie zo dreigend was, veroorloofde rabbijn Clunamis zich om wel het gebod om niet te schrijven op Shabbat te overtreden. En schreef de naam van God op dat papiertje en plaatste het op het lichaam van de doodgevonden jongen. And the boy stood up, as if he was alive, and he pointed at the real murderer. En als ware hij nog in leven, stond hij op om zijn moordenaar aan te wijzen. And the real murderer was so shocked he admitted. Die vervolgens zo gechoqueerd was dat hij ook gelijk zijn misdaad had toegegeven. And everybody was saved because of this. He saved the day. Dat heeft in feite de Joden die op dat moment in Jeruzalem waren gered. Now, this rabbi had violated the Sabbath, even though the law allows him to do that because of life and death situation. But he wanted to make an atonement, to atone for the sin. Hij heeft de Sabbat overtreden vanwege deze levensdreigende situatie. Wat dan toegestaan is. Pikuach nefesh. Because he felt bad. Hij voelde zich zo slecht dat hij dit gedaan heeft, dat hij toch daarvoor een boetedoening wilde. And the law is someone who violates Shabbat on purpose. In the old days, if he would violate with a warning and they would say, don't do it, and he would say, no, I still want to violate the Sabbath, they would actually stone him with stones. In that was the atonement. In de oude tijden dat dit nog werd toegepast, was de straf op het breken van de Shabbat, het bewust en willens en wetens breken van de Shabbat, ook na een waarschuwing, dood door steniging. And because he felt bad that he violated the Sabbath, he left in his will that when he dies, he wants people to put stones on his grave. Uit dit schuldbewustzijn en die straf kennende, heeft hij in zijn testament bepaald dat als hij begraven wordt, dan wil hij dat de mensen stenen bij zijn graf leggen. And that will be an atonement, like a reminder that he violated Shabbat and the Sabbath, and that will be an atonement for what he was actually forced to do it, but he felt bad about that. Als herinnering en boetedoening voor wat hij had gedaan. Verzoening zou je ook kunnen zeggen. Ook een verzoening, ja. Yeah. And that's where this custom began, and it spread, and that's where the custom came from. And he actually was, when he died, he was buried on the Mount of Olives. He's there. Dit is dus de traditie waar het gebruik van die steentjes bij een graf vandaan komt. And that's just hij is nog steeds begraven. Yeah, that's just one example. Zijn graf is er nog steeds. Of 150,000 examples of the kind of people we're dealing with that are buried up there on the Mount of Olives. Zo zijn er nog 150,000 of meer voorbeelden van mensen die op de Olijfberg begraven zijn. We gaan kort even luisteren naar muziek en dan gaan we verder over die Olijfberg. This is Eliata Veodeka and I love this song. Ik hou ongelooflijk van deze song. Maar we gaan verder, want we hebben nog zoveel te bespreken, luisteraars. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik hoor heel veel nieuwe dingen over de Olijfberg. En ik vind het zo bijzonder, omdat je weet het, maar je denkt er niet over na. Oké, we gaan nu verder met Jonathan Zigal. En my question to you is, how old is it and how many people are there buried? Can you tell something? Hoeveel mensen liggen daar eigenlijk begraven? We know that there are prophets buried there, so we know it's at least 3,000 years old. Wow. That's probably the oldest cemetery in the world. And it's massive. It's got 150,000 graves at least. Er zijn nog profeten begraven, dat we weten. Dat is minstens 3,000 jaar. En er zijn in de loop der tijd al zo'n 150,000 mensen begraven op de Olijfberg. En is het not full? Is het nog niet vol? No. There's still room to bury more, and it's still an active cemetery. just about a month ago, a very famous rabbi passed away who was actually a teacher of mine, and he was buried there. Nee, het is nog lang niet vol. Het is nog steeds een actieve begraafplaats. En slechts een maand geleden is nog een beroemde rabbijn, waar Rabbijn Sigal ook geleerd heeft, begraven. Is het duur? Is het expensive to be buried? Burial, that's a really a Dutch question. Burial, that's yes, Nederlandse yes, vraag. It's a very good question. A Dutch question. Really. Burial in Jerusalem is extremely expensive. I mean, there is a joke that people are dying to get in. And like, for example, in the other cemetery, which is called the Mount of Rest, Har Menuchot, graves can sell there for about $50,000. Ja, begraven in Jeruzalem is inderdaad een prijzige zaak. Met name ook op de Har Menuchot, de berg van rust, kost een graf zo'n €45,000. En hier op de Olijfberg, on the Mount of Olives, what's and the Mount price? Of Olives, our organization, for example, has a very good price, and this is considered a very good price, of $18,500 or about €17,000 per grave. Bij de organisatie RSA Team is er eigenlijk een vergelijkbaar geweldige prijs van €17,000 ongeveer, $18,500. Even buiten protocol om, een Joods graf is voor de eeuwigheid. Het wordt nooit geruimd. Vandaar ook, dat verklaart misschien ook een beetje die hoge prijzen. Oké. En what is the reason that we are sitting here? What is going on the Mount of Olives? What is the reason that we are here? Yes. What is gebeurd er nu? Well, first of all, I represent a organization called the International Committee for the Preservation of Har HaZeitim. And this committee began because of two individuals, Abraham Lubinsky and his brother Menachem Lubinsky, who have a father who's buried there. And they read a report about the situation, and they saw also things themselves about the terrible situation of how the graveyard was being treated. De organisatie, the International Committee for the Preservation of Har HaZeitim, is eigenlijk opgezet door de gebroeders Abraham en Menachem Lubinsky. Hun vader is begraven op de Olijfberg en zij kwamen er eigenlijk achter wat er voor vreselijke dingen gebeurden op dit moment. Daar gaan we. We zijn even een lijstje erbij pakken, luisteraars, om wat meer inzicht te hebben, want het is een heel verhaal. Yeah, to discuss, some of the things that were going on there were the terrible desecration of graves that continues to this day. In 1947, the Jordanians built an intercontinental hotel, which still is there. In 1947 hebben de Jordaniërs, die er toen de controle over hadden, hebben daar het beroemde Intercontinental Hotel gebouwd. En in order to do that, they bulldozed many, many graves. Probably the largest grave desecration in the history of the world. Om dat te doen zijn vele graven gewoon met een bulldozer weggevaagd. Een enorme ontheiliging van de grootste ter wereld, begrijp ik. Ja. And used the tombstones actually to build roads, part of the hotel, the walls of the hotel, bathrooms. De grafstenen zijn inderdaad gebruikt om muren van te maken, om vloeren van te maken, badkamers. Het is niet. En de wegen om naartoe te rijden. They tried to bulldoze. Actually, it's a famous story. They tried to bulldoze the grave of this famous rabbi that I mentioned in the first interview, the Or HaChaim, and the bulldozer kept breaking down. Miraculously. Bij de poging om het graf van de Or HaChaim te verwijderen. Dat is die rabbijn uit Marokko. Die rabbijn uit Marokko. And they understood that this was a sign from heaven and they stopped. De bulldozer die sloeg steeds af. En uiteindelijk heeft men de pogingen maar gestaakt. Aannemen dat dit een teken van boven was, dat men bezig was met iets wat niet mocht. But this desecration goes on today, and there have been broken graves all the time on a, you know, a consistent level. And there are Arab villages right next door, and they've actually built the homes right up to and used the gravestones as part of their homes. Deze praktijken gaan nog door tot de dag van vandaag. Er worden nog steeds graven vernield. En gevandaliseerd. En er zijn twee Arabische dorpjes die inmiddels uitgebreid zijn tot aan de grenzen van de Olijfberg. En waar men huizen bouwt, waar men gewoon gebruik maakt van de stenen die men van de Olijfberg afhaalt. There's also a terrible trend of dumping garbage around the place, which is just, you know. Het wordt ook gebruikt als een vuilnisbelt door deze dorpen. Very disgraceful for such a great and historic and holy place. Een schandelijke mishandeling eigenlijk van zo'n heilige plaats. Because it's a kind of desolate place in a certain sense, and it doesn't have a wall. Until now, it did not have a wall. Many drug cartels would meet there, and you know, all sorts of things went on, and they would play soccer, football. In use tombstones as goals. Omdat het een wat afgelegen plaats is, werd die ook gebruikt voor het verhandelen van drugs door bendes uit de buurt. Er werd voetbal gespeeld tussen de graven door met de graven als doelpalen. Just things that... nowhere else in the world are they tolerated, and there it is in our backyard in Jerusalem, and for some strange reason it was being tolerated. Nergens in de wereld zou men dit soort wangedrag tolereren, maar om de een of andere merkwaardige reden schijnt het daar wel te kunnen gebeuren. You know, perhaps we had been in exile for 2000 years and places were neglected and we became complacent to that, but at some point someone has to put their foot down and say this cannot be. Misschien heeft een ballingschap van 2000 jaar wel geleid tot een zekere laksheid, maar er moet nu wat gebeuren. Iemand moet zijn vuist op tafel slaan en zeggen hier houdt het op en niet verder. How can it be that Jewish graves are kept in tremendously good condition around the world and the state of Israel makes sure that they are? And will scream if anything is violated in their own backyard, it's being treated so mishandled. Hoe zou het toch kunnen zijn dat Joodse graven over de wereld goed behandeld worden en elke schennis van zo'n graf wordt ziet men met afgrijzen aan en is men verontwaardigd over. En ook Israël, de Israëlische staat, probeert daartegen te vechten. Terwijl in de eigen achtertuin dit gebeurt. Dat dit plaatsvindt. En is het safe for Jewish people to walk there? Well, to be fair, first of all, this was not necessarily on the radar of many people. Many people would have been incensed if they had known. And to answer your question about safety, no, it was... Until now, it has really not been safe. And it has been even a reason why people have less buried there and why the prices are cheaper. Because people are afraid to bury and people don't want to be buried there that their relatives cannot come and visit. Het is inderdaad zo dat mensen tot op de dag van vandaag niet veilig zijn. Als ze die graven bezoeken. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden. En dat is ook een van de redenen dat er minder mensen begraven worden dan men eigenlijk zou willen. En dat de prijs voor een begrafenis op de Olijfberg wat lager ligt. Okay. So, this two men... But the situation has changed greatly. But yeah. our organization was created... to bring these problems on the public radar and to lobby the Israeli government that they should do something about this, because this is not acceptable. En het doel waarvoor de organisatie is in leven is geroepen, is ook om te zorgen dat men zich bewust is van wat er hier gebeurt. Dat er een reactie op komt. En ook dat er gelobbyd wordt bij de Israëlische regering dat men hier wat aan doet. Yeah. Many people were attacked viciously, just visiting their relatives, and came out barely with their lives. Er zijn mensen aangevallen op gemene wijze, terwijl ze het graf van een overleden geliefde of familielid wilden gaan bezoeken. Zijn ternauwernood met het leven weggekomen. Sometimes people would come in with cars and they would be surrounded by kids as young as 10 years old. They would surround the car to make it that they can't and then bash the windows. And in some situations people had to be helicoptered out. Even when they were doing funerals. Het kwam dus voor dat mensen met de auto onderweg naar de begraafplaats werden omsingeld door groepjes tijdens de begrafenis zelf. Ja. Ja, tijdens de begrafenis zelf, maar ook om een graf te bezoeken. En dat men gewoon de auto's niet doorliet en de ruiten insloeg. En het is zelfs voorgekomen dat mensen met de helikopter weggehaald moesten worden van de begraafplaats. After 7 years of lobbying the Israeli government, whom we are working very well with on this, at this point, they're building a wall, a 10-foot wall, that surrounds about 40% the most vulnerable parts of the cemetery, because it's a huge area. Na 7 jaar van intensieve lobbyactiviteit bij de Israëlische regering is men nu begonnen met het bouwen van een 3 meter hoge muur die de meest gevaarlijke plekken van de begraafplaats op de Olijfberg moet beschermen. Hoe is het nu eigenlijk? Want er wordt nu heel veel gedaan. Is het puur een Joodse begraafplaats of liggen er ook niet-Joden begraven? Okay, you are busy now to work with it. Is it only Jews or are other people also be buried? Okay, that's an excellent question. Like I mentioned, the place is very big. And most of it, I would say 90% in terms of area, it's a Jewish cemetery. Now, when I say it's a Jewish cemetery, there are sections. There are huge sections, and some of these sections go by country. Like there's a huge English section. There's a huge section from the Gruzini section, from all around the world, because this has been a graveyard. This has been the national graveyard of the Jewish people over the centuries. Ongeveer 90% van het team van de Olijfberg is een Joodse begraafplaats. It's a very big area. Het is een heel groot gebied. En het is ook opgedeeld in afdelingen vaak. Er is een hoek voor Joodse overledenen uit de verschillende landen. Uit de Verenigde Staten, uit Frankrijk, uit Duitsland, uit Marokko, uit Algerije, uit alle vier hoeken van de aarde. En het is echt de nationale begraafplaats van het Joodse volk. Yeah. But maar, there is a Christian section, there's a Christian graveyard. It's got its own wall. It's small. I believe it has, I don't know too much about the Christian history, but I believe it has historical significance. Er is ook een christelijk gedeelte, wat ook beschermd wordt door een muur. Niet zo goed thuis zijnde in de christelijke traditie. Gelooft Rabijn Sigal wel dat er een zekere historische en spirituele waarde is voor het christendom van die plaats. Yeah. So much so that there are about 1 million Christians that visit the place every year. Het wordt ook door 1 miljoen mensen bezocht, christenen die de Olijfberg bezoeken. Yeah. And there is a special grave there. En er is een speciaal graf daar. I believe so. Now, there is, do you know who that is? That's what I'm going to ask you. That is with the royal Yes, okay. No, but I believe there are other special graves there. I just don't know too much about them. There is one special grave there that's connected with our organization, or which has become connected with our organization. Er zijn vele bijzondere graven daar. Ik zou ze niet allemaal weten, maar er is één speciaal graf waar ook onze organisatie zich mee bezighoudt. Yeah. And we discovered this because, I've taken on the role in this organization of getting Europe involved, making awareness in Europe about what's happening, because there are many Europeans buried there. Deze organisatie was eerder actief in Israël en de Verenigde Staten, maar op een gegeven moment is ook Rabijn Sigal zich ermee gaan bemoeien voor Europa. En zich verdiepend daarin is hij erachter gekomen dat... Yeah, there's like, as I mentioned, there's 10,000 British people buried there, and so we started a committee in Britain. Er zijn zo'n 10.000 Britten begraven op de Olijfberg. Daarom is er ook een comité in het Verenigd Koninkrijk opgezet. En what is the special? When I began to set up this committee in Britain, because there's so many relatives with people buried there, we discovered that there's actual royal family. From the royal family, the British royal family that's buried there, and it's a very amazing story. Met onderzoek wat er toen is opgezet, kwamen we erachter dat leden van de Britse koninklijke familie ook begraven zijn op de Olijfberg. Yeah, we held an inauguration of our new committee in the House of Commons, and we brought there as a special guest Her Royal Highness Katarina from Yugoslavia. Bij de inwijding van de Engelse afdeling van de organisatie, de Britse afdeling, in het parlement in Londen, in Westminster, was ook onder andere prinses Katarina van Joegoslavië te gast. Ja, but she's first cousins with the. Zij is geparenteerd aan de Engelse koninklijke familie. En eigenlijk een nicht van Prins Charles. Prins Philip en Prins Charles. They share a common grandmother. En ze hebben een gemeenschappelijke grootmoeder. Her name was Alice from Battenberg. Battenberg. Alice van Battenberg. Alice van Battenberg. Dat was. Alice van Battenberg, die inderdaad op de Olijfberg begraven. Yeah, and at this event in the House of Commons, she told a story, and it's an amazing story. So I must say it. Ja. Er is nog een geweldig verhaal waar we achterkwamen op dit bij de gelegenheid van dit event in het parlement. Ja. Yeah. Her great grandmother was deaf. She was a great philanthropist, the story goes as follows. De grootmoeder van deze prinses was een grote filantrope, maar ze was ook doof. En het volgende verhaal ontvouwt zich. She was hiding in Athens with a family, and she was hiding a Jewish family in Athens. I think they were originally from Vienna, called the Cohen family. Ze had een Joodse familie verborgen in Athene. Tijdens de oorlog, familie Cohen. And she got orders from the Nazis to do things, but she, because she was deaf, she pretended not to hear. Zij kreeg het bevel van de bezetters, de Nazis, om een aantal zaken te doen en om dat niet te hoeven doen, maakte ze er ook gebruik van dat ze doof was. And this is the way she saved this family, the Cohen family and many other Jewish families. Op deze manier heeft ze ook de familie Cohen en vele andere Joodse families gered. From the Nazi persecution. Van de vervolging door de Nazis. And when this family died, they were buried on the Mount of Olives. En toen deze familie deze prinses. And so when Alice died, she left in her will that she wanted to be buried next to them. Toen deze families uiteindelijk in veiligheid gebracht, overleden in Israël, zijn ze allemaal begraven op de Olijfberg. En in haar testament heeft prinses Alice destijds gevraagd om zelf ook op de Olijfberg begraven te mogen worden. She wasn't originally buried there, but many years later her body was moved there. And okay. She's buried in the Christian section. We need to end it because the time is now very close. I'm going to tell something in Dutch, if it's okay. Yeah. I also want to make an appeal. That our organization is doing tremendous work to help build a fence, help build a visitor center, lobby the government. We do need funds to do this, and it's a definite humanitarian project, respect for the dead. Op Facebook en op de website gaan wij wat informatie geven over deze organisatie waarin u kunt kijken. U begrijpt natuurlijk dat nieuwe organisaties als deze afhankelijk zijn van giften. En dat is de reden dat Jonathan Zikal hier zit in dit programma. Om het bekend te krijgen, als u hem wilt uitnodigen om hier wat meer over te vertellen, neem dan even met ons contact op met info@radioisrael. Maar er is zoveel te vertellen over het werk. Want er moet een hek komen. Er moet gelobbyd worden. Er zijn allerlei kosten om het schoon te maken. Er rijden vrachtwagens die af en aan moeten om zoveel vuil wat er ligt opgehaald te worden. Er zijn heel veel grafstenen die kapot zijn waarvan ze die willen maken. Er is heel veel schade en het is een heilige plaats. En er is geld voor nodig. Het bijzondere is toch wel dat dan Prins Charles, zijn oma, aan de kant van prins Philip, van zijn vaders kant dan, zijn oma daar begraven ligt. En dat verhaal hebben we net gehoord. U kunt dat ook Engelstalig lezen op de website. Helaas moeten we nu gaan afsluiten. Ik heb al twee programma's hier aan besteed. Rabbi Jonathan, I will make known the bank number, the bank account, all your things on internet, on the website and on Facebook. Thank you very much, Jack. And thank you for being here, Tony, also. De luisteraars hebben ongetwijfeld gehoord dat je ook Joods bent. Vanwege alle termen, de Hebreeuwse termen die je hebt gebruikt. Maar, ik hoop niet dat het verwarrend was, sorry. Nee, het was heel goed. Het was heel goed. Het was soms lastig om het te vertalen, omdat het heel lang ging. Are we still recording? Ja, we are still recording. Okay, I don't know if it's important to mention this resolution. Luisteraars, het is ook heel bijzonder, omdat het bewijs van de oudheid van deze berg met alle graven is een ongelooflijk hard en een goed getuigenis in de strijd dat Oost-Jeruzalem is absoluut Joods en er is niks Palestijns bij en moet gebruikt gaan worden. En die wordt ook gebruikt in de strijd om de wettelijke rechten op de Tempelberg en Oost-Jeruzalem, wat gewoon allemaal hoort bij Jeruzalem. Jonathan, thank you. Tony, thank you. Dat was me genoeg. En helaas, de tijd vliegt. Helaas zitten we, luisteraars, met de vertaling. Ja, dat duurde de tijd. Ik zeg voor u allen shalom. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie, Jack van der Tang.